çöktü yaman, gözyaş döktüm yaman, seni sağındım canım aman yaman. Dememine derler köp göresen hele, vafadarım ben sana asla. Gönlüm çöktü yaman, gözyaş döktüm yaman, seni sağındım canım yaman. Çeler çeprek, min ise can helek, ölüp kalsam gerek. Deralle delle delle desem, taralle delle delle demem, taralle delle delle demem, tarihimiz küylesin. Çeler çeper, min ise can helek, ölüm kalsam girek. Taralla delle delle desem, taralla delle delle demem, taralla delle delle demem, tarihimiz küylesin hafız. Moqina.net